Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Мне усяк дагаджалі, вазілі мяне на машыне, прыносілі падаркі. Мы былі радыя, бо ўжо ніякія славацкія героі не мелі дачынення да нас. Часта было нам з нашымі новымі сябрамі даволі клапатліва. То частуй, то на рэнтген іх вядзі. Найгорэй было, калі яны ў нас частаваліся, дзякавалі за ўсё і трэба было з імі выпіць. Гэта было неабходна. Муж пасля двух аб'ёмістых чарак рабіўся нежывы, а не выпіць мы баяліся. Наогул, прызнацца, мы ўсё ж іх вельмі баяліся. Піць даводзілася мне, я сільнейшая. У жыцці не піўшы, я піла поўнымі шклянкамі, перад гэтым выпіўшы добры глыток алею, і нічога мне не было. Атрымалася, як усе мае міклашы, мае продкі, знамянітыя тым, колькі маглі выпіць, не губляючы галавы і ног. Муж дзівам дзівіўся, разумеў маю адчайную ахвярнасць, толькі не разумеў нехрыст паганы, што ён мяне пакінуў на такія пакуты, а я яго выручаю. Пакуль што ўсё ішло добра, галоўнае было нейк захавацца ў празе любою цаною. Забіралі пакуль што ўсіх савецкіх грамадзян. Але мы не былі ніколі савецкія, і нас гэта не датычыла. Чэшскія актывісты таксама трымаліся далі ад нас. Муж працаваў на сваёй апошняй ваеннай працы ў вялікай фабрыцы Чэшска-Мараўскай у Празе. Вайною там чэхі весела рабілі немцам танкі, ну а цяпер нават не ведаю, што яны там тварылі. Мужа яны пакінулі на месцы, але яго шэф, чэх, мусіў уцякаць. З дырэктарамі яны зусім не цацкаліся, а загадвалі ім рабіць прысядкі і іншую гімнастыку за кару іх супрацоўніцтва. Мужа вельмі паважалі, ён ім нічога асабліва добрага не зрабіў, але і паганага не зрабіў ніколі, памагаў як мог і быў адным з чатырох лекараў фабрычных у рэспубліцы, якіх чэхі пакінулі ў спакоі на працы. Жылося нам матэрыяльна няблага, але вось спакою не было. Не было справ ад мужа, бацькоў, ад Славачкі. Няведама, што было з мамай і рэштай сям'і. Тату я нечаму лічыла нежывым. Яго такі забілі ў гродзенскай турме, як і дзядзьку Валодзю. А вось за маму не пакоілася. У нас зноў быў цэнтр беларускага жыцця. Усе ўцекачы, якія не паспелі выехаць на захад, збіраліся ў нас. Нейк трэба было іх ратаваць, бо дамоў яны не хацелі. Зачасціў да нас вельмі харошы, паважаны хлопец Пётра Сціннік. Ён вельмі моцна клапаціўся аб уцекачах. Недзе на вёсцы ля Прагі жылі нашыя сярод іх доктар Мінкевіч з жонкаю і дзвюмя дочкамі. Адна з іх была нарачонай Пётры. З Пётрай мы разумелі сябе як родныя і ўсё рабілі, каб ратаваць нашых. Прыходзілі і доктар Мінкевіч, і дацэнт Жарскі, які застаўся, каб вярнуцца дамоў, бо баяўся на захадзе, як казаў, беспрацоўя. Паяўляліся розныя тыпы, і толькі я цяпер разумею, што было між іх поўна стукачоў. Аднойчы прыйшла дзяўчына, якая шукала мужа, казала, што ўцякла савецкага лагеру. Мела пры сабе толькі індэкс віленскага універсітэту, які паказала. Мужа яна ведала, называць яе не хачу. Трымалася яна не самавіта, але я лічыла сваім абавязкам дапамагчы ёй. Напала яна перад усім на папяросы, якія курыла без перарыву. Я карміла яе, калі прыйшоў муж. Яна нам залівала, што ўцекла з лагеру, каб нас пабачыць, што яе ад амерыканцаў укралі ў савецкі лагер. Мы слухалі і не падазравалі, што прыслана яна па нашыя душы. Яна ў нас убачыла Пётру і ўсё пыталася ў яго, як дастацца на захад. Пётра маўчаў, і мы з ім госці не верылі. Нарэшце мы з Пётрам паслалі адну чэшку ў Пльзэнь, каб яна нам даведалася пра вольны амерыканскі лагер для перасяленцаў. Найвышэйшы час было ратаваць людзей. У гэты час трэба было захварэць дачцэ Мікулічаў. Захварыла яна цяжка на тыф. Палажылі дзяўчо ў шпіталь на сяле, дзе яе не лячылі зусім, бо мясцовы персанал быў камуністычны і іх лічылі за ўцекачоў ад саветаў. Бедныя бацькі бегалі ля вокан, а дзяўчо канала без лячэння. Бацьку доктара да хворай не пускалі. Аднойчы Пётр прыйшоў шарнелы з болю. Гэля памерла. Няшчасце зрабіла нас неасцярожнымі. Мы думалі толькі аб памершай. У мяне прасілі, каб выстарацца дазвол на пахаванне яе на праскіх могілках для эмігрантаў. Чэхі звычайна ні ў чым мне не адмаўлялі, не адмовілі і на гэты раз. Цела перавезлі ў капліцу на могілкі. Было нейкае ўжо асенняе амаль свята, і я паехала ў тую капліцу на вячэрню. Між праваслаўных мяне добра ведалі, і яны былі мне знаёмыя. Ля капліцы я ўбачыла жука і са здзіўленнем папыталася, што ён тут робіць. Ён дзіўна паглядзеў на мяне і сказаў, што прыйшоў паглядзець на магілы байцоў. А тут яшчэ паявілася знаменіта студэнтка Віленскага універсітэту. Я спалохалася, яна мне вытлумачыла, што яе зноў пусцілі з лагеру, і пачала нешта закідаць, што праскім беларусам грозіць бяда. Мяне насторожыла сама атмасфера таго вечара, а тут яшчэ такія гутаркі. Дзіўна. Назаўтра быў дождж. Муж, адыходзячы на працу, прасіў мяне, каб не ездзіла на пахаванне, і ён ужо пачаў адчуваць небяспеку. Рана прыехаў Пётр і пакінуў у нас хлопчыка ў веку нашага Юры, сам пабег на могілкі. Пахаванне мела быць пасля абеду, я пакінула ў дома дзяцей і паехала да тае капліцы, павезла вялікі букет белых гладыёлусаў. Паехала, каб злажыць свае спагаданні бедным бацькам і перапрасіць, што нельга мне быць на пахаванні. Маці, я сказала, што я чую, як за мною ўсюды ходзяць, і баюся, каб не прычыніць ім яшчэ большага гора. Маці, забыўшыся з болю аб усім на свеце, пачала прасіць мяне, каб я абавязкова прыехала. Я вярнулася дамоў, пакарміла дзяцей, і мы паехалі з імі на могілкі. Муж з працы прыходзіў толькі ўвечары. Калі мы ля альшанскіх могілак вылазілі з трамвая, я ўбачыла на другім баку вуліцы двух савецкіх афіцэраў, якія відочна доўга ўжо так стаялі, бо аж ім рагі з дажджу парабіліся на гімнасцёрках. Я падбегла да дзяцей і абняла іх са страху. Яны спакойна ішлі пад вялікім сямейным парасонам і крыху здзівіліся. Нябожчыцу ўжо пахавалі, мы спазніліся, засыпалі магілу, над якой стаялі нашыя людзі, між імі, абнімаючы адну нашую дзяўчынку, тая шпіёнка. Мяне затрасло. Насыпалі горку, мы пайшлі ў царкву. Неведама скуль назбіралася нашых, яны не пабаяліся раздзяліць няшчасце сябрамі. Стаю, гляджу на іх і плачу, а тая стерва пытаецца ў мяне, чаго плачу? Кажу ёй, што куды ж ехаць гэтым нашым няшчасным людзям, калі ж ужо будзе нашая бацькаўшчына для нас, і мы гаспадары ў ёй. Не магу спыніцца ад плачу. Пасля падыходзіць Пётра, усе мы складаем свае кашалькі, хто што мае, і разам Пётр расплачваецца з бацюшкам. Людзі адыходзяць, а нам усё ёсць нешта там рабіць. Нарэшце ідзем і мы трое. Стерва, Пётра, пасярэдзіне я. Ідзем пад руку. Пётр раптам кажа, пераходзь бы на польскую мову. Я глянулася за намі, паспяшаліся тыя афіцэры, ад якіх я засланіла дзяцей. Боже, яны падышлі і напалі на яе, па што яна выйшла з лагеру. І ўсіх нас павялі з сабой у савецкі перасяленчы лагер. Яна мяне штурхае і кажа, каб я ўцякала. Чаму? Як я пакіну Пётру, боже мой? Нас прывялі за той дрот. Пётр паказвае свае польскія дакументы, я сваруся з імі, што я не іх грамадзянка, але без Пётры, думаю, не пайду. Пётр збялеў, закурыў папяросу, нарэшце вярнуўся той афіцэр і сказаў, што я магу ісці дамоў. Я там крычала, што дзеці самыя ў хаце, бо дзяцей мы адправілі адразу. Што рабіць? Пётр, я бачу, што не памагу, а вось рэшту людзей ратаваць трэба. Выходжу, а той, які выводзіў мяне, кажа, «Хто вы?» Кажу, «Хатняя гаспадыня». «Хто вы?» – пытае яшчэ раз. Кажу, «Паэтка». Тады ён пачынае мяне ўгаворваць, каб мы ехалі ў Савецкі Саюз, што адвязуць нас аэрапланам, каб нават не праз лагер. Я крычу, «Не, не, не!» і бягу без памяці на трамвай. Пакуль прыйшоў муж, я ўжо паслала сваіх знаёмых чэшак да нашых людзей, каб яны ратаваліся, хутчэй уцякалі. Паслала за адной таго хлопчыка, сама плачу. Калі прыйшоў муж, нешта пачаў казаць, што нясмачная вячэра, што ён каўбасы не любіць, я расплакалася горкімі слязамі. але аб падзеях на могілках я яму не сказала. Мяне апанаваў смяротны страх перад тою долею, якую гэты чалавек згатаваў мне, сабе і нашаму дзіцяці, бо было ясна, што перад намі прорва, і цяпер ужо яе нам не абмінуць. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.